राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग सुनने से ऐसा असर पड़ता है कि कितनी बातें थी, कहाँ तक हम याद करें, कहाँ तक वो काम में लावे, कहाँ तक क्या त्याग करें। बहुत बातें, तरह तरह की बातें, तरह तरह का शास्त्र, तरह तरह का सिद्धांत, तरह तरह की मान्यता, तरह तरह के उपाय, तरह तरह के साधन, कहाँ तक याद करें। तो एक बात है, ये जो दोष है जितने और जितने गुण है, देवी संपत्ति, देवी संपत्ति मोक्ष आयो निबंध आय आसुरी मता। तो आसुरी संपत्ति बांधने वाली है, देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। तो बहुत गुण अवगुण बहुत है। खास बात है, एक ही गुण अनेक जगह अनेक गुण में प्रकट होता है, और एक ही दोष अनेक अनेक दोषों में प्रकट होता है। अगर मूल एक पकड़ लिया जाए, एक ही गुण पकड़ लिया जाए, तो सब गुण आ जाएंगे, और एक ही दोष का त्याग कर दिया जाए, सब दोषों का त्याग हो जाएगा। इसी बात उसमें अपनी सीधी सरल भाषा में समझ सके ऐसी बात बता में, एक तो यह है, यह इधर से हमको यह नाम संसार है, नाम परमात्मा यह है। जहां यह को सत्ताधीर महत्ता दी, सब अवगुण आ जाएंगे। तो जहां वह है उसको मनार महत्ता दी, सब गुण आ जाएंगे एकदम। यह तो परिवर्तनशील है, वह अपरिवर्तन। तो यह में क्या आ गया, शरीर संसार सब आ गया। शरीर है और संसार है, ये एक है, इसको दो मानना गलती है। किसी तरह पाप गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंचरचित है, तो पंचरती सब संसार है। पंचरचित पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थूल सूक्ष्म कारण, यह शरीर सब माया का है, प्रकृति का है, और परमात्मा है। अब प्रकृति का अंश ले लिया और परमात्मा अंश ले लिया, जीव बन गया बीच में, बना हुआ कुछ नहीं है। यह और है दो ही है, कांश में मानस जीव हो गया, और मनुष्य से नहीं प्रकृति नहीं कर सके। अगर असत का त्याग कर दे तो सत की प्राप्ति सत्य हो जाए, और सत को प्राप्त करे असत का त्याग सत्य हो जाए। इतनी बात लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। और असत का त्याग सत्य हो रहा है, और सत की प्राप्ति सत्य हो रही है, इतनी सुकून बात है। संसार असत्य और निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण जोर दिखा जा रहा है, ये सब नाश की तरफ जा रहा है, ये सब आपसे अलग हो रहे हैं निरंतर, एक क्षण भी आपके साथ रहते नहीं। और आप उस परमात्मा के साथ है सदा, कभी अलग होते नहीं। शरीर संसार कभी अलग हुआ नहीं, आप परमात्मा कभी अलग हुए नहीं। इतनी बात। तो आप जो शरीर संसार को शरीर को लेकर अपनापन करते हैं, ये ही खास अनर्थ का हेतु है। और एक परमात्मा को ले लेने से दूर हो जाए तो आ जाए। इस दोनों को गीता ने योग कहा है, दुख संयोग वियोगम योग संगतम और समत्व में योग उच्यते। दुखों से संयोग का वियोग होना नाम योग है और समता का नाम योग है। दुखों से वियोग का संसार से भी दुखालय में शाश्वत ये दुखालय ये है। इसे भी हो रहा है और समत्व सम क्या है कि निर्दोष सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म तीर्थता ये है ही तीर्थता सर्व ये शाम साम्य स्थितम मना। जिन लोगों का साम्य अवस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया। क्यों तो निर्दोष में सम ब्रह्म सम ब्रह्म निर्दोष और सम है और जिसकी समता आ गई मन में बस संसार को जीत गए। और दुखालय में शाश्वत है और दुख संयोग वियोग कर लिया तो योग हो गया। योग की दो ही परिभाषा है गीता भर में योग कर्म कौशलम ये महिमा है परिभाषा नहीं है। तो जो दुख संयोग वियोग इसको स्वीकार कर दिया इनका त्याग कर दिया बस तो स्वतः स्वरूप में स्थिति हो गई और स्वरूप में समता में स्थिति हो गई तो इसका त्याग हो गया। दोनों वेग कह दो चाहे दोनों कर लो मर्जी औषण कर लो बेटा पार इतनी बात है। और वो इतनी शौर्य है इतनी सुगम इतनी सरल है कि अपने जाने हुए असत का त्याग करना है। जाने हुए असत का त्याग जिसको आप असत मानते हो नाशवान मानते हो उसे जो महत्ता देते हो यही बंधन है। असत को सत्ता देना महत्ता देना ये बंधन उसका त्याग मुक्ति। तो असत का त्याग करो तो मुक्ति और क्षमता में सिद्ध हो जाओ तो मुक्ति। तो ये असत को सत मानना उसको महत्व देना ये खास अवगुणों की करे काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर हिंसा द्वेष पाखंड दंभ कितना गुणा देख रहे कितने सब शब्द सब मात्र खुशी से पैदा होते हैं। और एक है परमात्मा में से टूट जाए तो देवी संबोध आ जाए सब आ जाएगा। उस परमात्मा के बीच में होता अगर बैराग अगर क्षमता आनंद मुक्ति भगवत प्राप्ति प्रेम आनंद निर्विकार समता सब आ जाएगा। इतनी बात नहीं तो निवृत्ति जिसकी करनी है उसकी निवृत्ति निरंतर हो रही है और जिसकी प्राप्ति करनी है अटल प्राप्ति हो ही रही है वही कब प्राप्ति हुई नहीं और जिसका त्याग करे उसे प्राप्ति हुई नहीं और है उसकी अप्राप्ति हुई नहीं कभी और नहीं है उसकी प्राप्ति कभी हुई नहीं और उसकी अप्राप्ति हुई नहीं कभी होगी नहीं कभी हो सकती नहीं होगी नहीं। मूल बाधा क्या होती है कि शरीर को संसार से अलग मानते हैं ये हुई है अलग मान करके और फिर शरीर शरीर के काम लेना चाहते हैं संसार को संसार से हम सुख ले लें। अब अनर्थ होगी कभी अंतिम होगी इतिश्री होगी नहीं और सूर्यता करके शरीर को संसार सेवा में लगा दे स्थूल सूक्ष्म कारण सबको निहाल हो जाए अपने आप को परमात्मा लगा दे निहाल हो जाए। दोनों का फल एक ही होगा एक कर दो चाहे दोनों को आप संसार के लगा दो संसार में कर्मी हो गया और सब भगवान हो गए भक्ति योग हो गया और आप अलग हो गए ज्ञान योग हो गया। चाहे जड़ता से आप अलग हो जाओ चाहे अपने को परमात्मा मिला दो चाहे शरीर को संसार में मिला दो संसार से ले लिया शरीर परमात्मा ले लिया स्वयं अलग मिल गया इससे अलग उससे अलग दुख हो गया इतनी बात है मौज हो जाए आनंद हो जाए शांति हो जाए ये बात है प्रत्यक्ष। अब अगर उसमें कोई शंका हो तो पूछो ये प्रत्यक्ष बात है। कल ही कहा था मैंने ये जो मैं हूं ये ये दो अक्षर मैं हूँ, तो मैं ये है संसार और हूँ है परमात्मा। मैं अपरा प्रकृति, हूँ परा प्रकृति, दोनों परमात्मा की है। ये जो अपरा है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्न तिरसदा अपरा यम इति संयम प्रकृति बुद्धि क्षर संसार में अक्षर भी ये दोनों ही है। द्वाद पुरुष लोक है क्षर अक्षर है विचार और तुम अर्षु तो अन्य यस्मात क्षर अतीत हो अक्षर भी उत्तम क्षर से अतीत हो अक्षर से भी उत्तम हो अतो उसमें लोग ये वेद प्रतिता पुरुषोत्तम। इस वास्ते लोग वेद वेद में सब जगह भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, परार अपरार परमात्मा, क्षेत्र क्षेत्र गिरमा तीन हो गए। बात तो दो ही है, एक तो है और एक यह है। कुछ यह का भाग ले लिया, है का भाग ले लिया, भी तीसरा हो गया। यह का भाग यह को दे दो, है का भाग है को दे दो, जरा भी मानो भगवान को तो अपना मान लो और संसार शरीर को अपना मत मानो। नहीं मान सको तो भगवान को कह दो हे नाथ हे नाथ मैं आपका मैं आपका, वो आपके हो ही आप है ही परमात्मा है। जब तक शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, जब तक शरीर को साथ रखोगे, कितनी तपस्या कर लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने बड़े बड़े पंडित हो जाओ, कितने पुस्तक लेखक हो जाओ, कितने व्याख्यान दाता हो जाओ, कितने बड़े गुरु बन जाओ, जन्म मर नहीं मिटेगा, दुख नहीं मिटेगा। तपस्वी हो सकते हो, ज्ञानी ध्यानी बड़े भारी महात्मा संत भक्तार पंडित ऐसे हो सकते हो, पर आप तो मिटेगी नहीं। अब वहम बढ़ जाएगा, हम पंडित हो गए, हम पढ़ गए, हम जान गए, हम समझ गए, फूक एक और भर जाएगी महाराज। एक माई रहती थी, घर था उसका, तो आंगन में एक बिल्ली मर गई, बड़ी गिलानी हुई कि बिल्ली मर गई, क्या करें। मोरो दरवाजा बारे गई लावड़ कि भाई कोई या बिल्ली मर गई, हमने कहा क्या करें। वो तो उधर गई, उधर उठता एक बीमार, तो वो मोड़े में बड़ा बढ़ते पड़े मर गया। और नाने गए थे तो ऊंट मर गया बीच में, अब बिल्ली के तो लकड़ी में फेंक दे, ऊंट को कैसे निकाले। इस वास्ते हम पढ़ गए, हम पंडित हैं, वक्ता हैं, हम त्यागी हैं, हम वैराग्यवान हैं, तुम्हारे को समझा दे, ये हुए ऊंट मर गया माना। बिल्ली तो निकाली, ऊंट का से निकला छोटा दरवाजा। ये जो अभिमान है समझने का, मैं ज्ञानी हूँ तुम अज्ञानी हूँ, मैं समझा दूंगी तुम्हारे को समझा दूंगी, मैं समझदार हूँ, मूर्खता यही है, इसी का नाम मूर्खता है। एक पुस्तक में पढ़ा अच्युत मुनि से कहा कि महाराज, उच्चत मुनि ने कहा कि अज्ञान क्या है, तो महाराज हमें पता नहीं अज्ञान है, अज्ञान अज्ञान यही है कि वेद व्यास में ज्ञान ज्यादातर हमारे ज्ञान कम है, इसी को अज्ञान कहते, इसका नाम ये ज्ञान है। वो ज्ञान ज्ञान है, अलग ज्ञान है कोई वैसे बढ़ करके कोई नारा अलग, ये ज्ञान है। जो तत्व है वो एक ही है, परमात्मा में समझो, भेद व्यास जी में समझो, किसी में समझो, वो एक ही है और ये है। तो यह और है की बात बढ़िया लगी, इधर सही हम कौन थे यह क्षेत्र और ये तत्व व्यक्ति क्षेत्र की माम विद्धि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम क्षेत्र क्षेत्र की परमात्मा अपरा परमात्मा स्वयं। तो असत को जो सत्ता देना और उसमें भी महत्ता देना, शास्त्रों में पढ़ाई आती है कि असत का त्याग करो, तो असत को महत्ता नहीं छोड़ती, असत की महत्ता, असत बाधक नहीं है, असत चीज बाधक नहीं है, असत की असत है क्या बाधक, असत को जो महत्ता देते यही बाधक है। अरे असत्य को महत्ता देना यही ऊंट मरना है, अनजान में विधि बनी हुई है, मैं जानता नहीं, और सत असत किया दोनों क्या विभिजन ठीक बड़ी अच्छी तरह से पुस्तक लिख दी कर दी। अब उठ भर गया बना वो क्या करे, मानो अपने पढ़ाई का ज्ञान का समझदारी का त्याग का वैराग्य का जो अभिमान है ये महान दोष है। संसती मूल शूल प्रद नाना के सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक कोई एक दो शोक बाकी नहीं रहेगा, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा। और निर्मो निरहंकार से शांति में दिखल से नहीं, मैं और मेरे, मैं और मेरी, मैं और मेरी त्यागी हूं, मैं मेरे की जेवरी गल बनी हूं संसार दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार, तो मैं मेरे की जे बड़ी गल बनी हूं संसार, ये मैं और मेरा ये है बंधन करने वाला माना। जब तक मैं और मेरे का त्याग श्रोता नहीं हो तब तक कुछ नहीं करोगे, कितना ही कर लो, सिद्धियां हो जाएगी, महात्मा हो जाओगे, आपके नाम से मेला बन जाएगा, लोग पूजन करेंगे, आदर करेंगे, वाह वाह करेंगे, इष्ट मानेंगे, चेला बन जाएगी, संप्रदाय बन जाएगी, परंतु जयराम जी रही मैं मेरी हत्या क्या निहाल हो जाएगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं आवत। इस बार द्वैत अद्वैत में इसमें जरूर नहीं पड़ना है, द्वैत बात ये तो महामोह लिखा पड़ा है, द्वैत अद्वैत ये महामोह है, एक मोह है संसार का, एक मोह दो मोह है माया दोनों यदाते मोह कलिलम बुद्धि मेरी तरीशति, ये मोह रूपी दलदल को उतर जाएगा तब श्रोतव्य से निर्वेदम या ये मोह रूपी दलदल मेरा तेरा ये। इसे आगे श्रुति विवृत्ति करना, अब श्रुति शास्त्र की विवृत्ति करते दर द्वैधर विष्टा द्वैधर शुद्धा द्वैधर द्वैता द्वैर भेदा भेद अभेद भेद ये है शास्त्र का मोह, ये ऊंट है महाराज, संसार को मोह है बिल्ली, भूत पे तो निगाह तो खरी से निकला मुश्किल, ब्रह्म राक्षस होता है मुश्किल, साक्षरा विवेता से राक्षसा ये न संशय राक्षसा ये न कोई केवल साक्षरा राक्षसा और सरस हो जाए सरस सरस सरस उल्टपुलट करने को ठीक रहेगा। रसीली चीज है परमात्मा, अशोक ईशा रस एक चीज है रस, और सब भोग है उसमें, रस न आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज ही आनंद ही आनंद, सुख के साथ तो दुख है, आनंद के साथ दुख नहीं है, वो रस है विषय अभिनवे निराहार सिद्धि नरस वर्जन रस रूपये पर निष्ठा नहीं बताते, परम परमात्मा को प्राप्त करने पर रस भी नहीं बढ़ता जाता, संसार का रस रस पुरुष है ये बस भेद रस है महाराज, वो जो सदा अपना सदा अखंड अनंत असीम नित्य निर्विकार सम शांत कितने नाम धर दो वो विलक्षण है, ये बात है महाराज। अविनाश मान लेगी अविनाशी कहने से नाम नहीं चला गया, ये सतसत का विवेक याद कर लिया कुछ नहीं होगा, ऊंट भर जाएगा ऊंट बड़ी बड़ी बड़ी और मुश्किल, भगवान की शरण हो जाओ, सरल और बढ़िया बताया भगवान ने शरणागति बड़ा सीधा उपाय सरल उपाय गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय निकल। अब इसमें शंका होकर आप पर बना बोले आप लोग शंका गहरा उतर करके समझ कर शंका करो, बहुत लाभ होगा, उठपटांग नहीं, इस प्रदूषण एक यह एक है मैं मेरा दो भाग एक ही है दोनों एक है दो भाग है जड़ के साथ में अभिन्न भाव संबंध कर लो तो मैं हो जाएगा और भेद भाव का संबंध करो तो मेरा हो जाएगा जड़ के साथ संबंध करो तो अभेद भाव करो तो मैं हो जाएगा और अभेद भेद भाव करो तो मेरा हो जाएगा और मैं क्या पूछ रहा हूं और यह है यह और है इधम सही नया गीता में इधम नाम यह संस्कृत में इधम कहते हैं लिंग यह कहते हैं और उसमें तत् कहते हैं हम कहते वह यह यंग तत्प्रवक्षा में यह ज्ञात हो तत्प्रवक्षा में उसको कहूंगा तत्व असी तो तत्व तत्व असी दो ही है तुम है जो तो पिंड है थोड़ा मेरा भाग ले लो मेरा भाग ले लो तुम कोई वस्तु कौन जाना तुम तो है ही नहीं तुम है नहीं ना बताओ है तू है को है दे दो तुम नहीं वो नहीं दे दो बस मैं है ना मेरा है ज्ञान योग में मेरा मैं मेरे का त्याग है भक्ति योग में मैं मेरे का त्याग है कर्म योग में मैं मेरा त्याग है तीनों में यार गीता में निर्ममो निरहंकार से शांति मधि गच्छति कर्म योग निर्ममो निरहंकार सम दुख सुभक्षमी भक्ति योग और अहंकार बलम दर्पण काम क्रोध परिग्रम विमोचन निर्मम शांत ब्रह्म गलती फर्क इतना है कि ज्ञान योग में अहं का त्याग पहले होता ममता का त्याग पीछे और क्या कर्म योग में भक्ति योग में ममता का त्याग पहले अहं का त्याग पीछे बस और कुछ फर्क मैं मेरा त्याग है क्या कहें अलग मत करो भाई अलग बात मत छेड़ो आई आई और एक नहीं एक है एक नहीं रेग है ना सो तो विद्यते भाव ना वो विद्यते सतह इस आधे श्लोक में सब शास्त्र पुराण और वेद सब आगे स्मृतियां सब आगे सोलह अक्षर में सब आगे ना सुधो विद्य थे भाव ना भाव विद्य थे सत नहीं गहे को नहीं तो नहीं तो नहीं गहे को नहीं बस है ही गुरु को त्याग करना है अरे है उसको प्राप्त करना है अरे है ही प्राप्त है नहीं प्राप्त है ही नहीं नहीं प्राप्त किसी को हुआ नहीं तो होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं अरे है दूर हो नहीं सकता हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता कठिनाई सुख पाल केवल सुख संस प्रजा होगा सुख संबंध से सुख ले लें आराम ले लें थोड़ा विश्राम कर लें थोड़ा आराम हो जाए थोड़ा आदर हो जाए थोड़ी प्रशंसा हो जाए सुख खा ले आराम से सो जाए इतनी बात बिना वस्तु तो तभी तो मिटे महाराज वस्तु तो मिटती नहीं नहीं मिटे महाराज है मिटत रही है नहीं है वो मिटेगा है वो मिलेगा है वो मिलता है नहीं मिटता है ये वास्तव स्थिति है इसमें कोई विवाद है शीघ्र ही सरल बात है जो मिटने वाला है उसकी आसक्ति ना करे ना मिटने वाला है उसको कर दो इन दो कर लो मिटने मिटने वाला से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लो तत्व प्राप्ति हो जाएगी और है रहने वाले ने उसे क्रिय प्रेम कर लो निहाल जाओ अब कोई कल्पना में कोई कल्पना हो गई जागे बिना दूर नहीं हुई जैसे सपने कोई सरकाते कोई बिन जागे दूर नहीं हुई जागे तो कोई सरकते हैं कुछ नहीं जयराम जी देखने वाला है ना देखने वाला वो वास्तव में देखने वाला ये सत है देखने वाला असत है ही ये तो है ही देखने वाला ही है वो देखने वाला पना असत है बिल्कुल तत्व तो है देखने वाले तो समझ लो ना, देखने से वो तो असत्य होगा। हमको देखना है, वो देखना देखने वाले का समूह जोड़ना है। तीसरे भाग को नहीं, वो तीसरे नहीं, तीसरा ही है। वो ना देखता है ना दिखता है, वो है तीसरा। ना देखता है ना दिखता है, वो है तीसरा। दिखता है देखता है ये है लौकिक, और न दिखता है अलौकिक। पकड़ना पकड़ना पकड़ना तो आएगा नहीं कभी, अनंत जन्म तो नहीं आएगा। अब पकड़ो मत, आप चला जाएगा, उसको पकड़ो मत चला जाएगा। आप साफ झुकती भी व्याकुलता है, बढ़िया झुकती व्याकुलता। रह नहीं सकता मैं, क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, ना भोजन भावे ना पूजा भावे ना नींद आवे ना पात सुहावे। ये उपाय अष्टी अकात्यो जैन नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। स्वभाव है नहीं, दिन नहीं भूख रहण नहीं निद्रा चिंतन व्याकुल होते ही। यहाँ ये बढ़िया उपाय है, बहुत अचूक उपाय है। पहले कल्पना कर लो तो वो उसी के लोगे, फिर फंस जाओगे। है क्या मैं जानता नहीं, पर मैं अभी है इसमें, ये अवस्था मेरे को सुहाते नहीं। बाढ़ आवे जोर से, पानी बढ़ जा तो शहर के आदमियों को वृक्ष चढ़ना आता नहीं, पर सारी रात वृक्ष पर रह जाएंगे, सारी रात बाढ़ आ जाएगी। तो किसने विद्या सिखाई, बाढ़ ने मर जाएंगे यहाँ, ये मर जाऊंगा तो मैं तो ऐसा हो गया, कुछ और जाएगा सोते ही। कैसे होगा कैसे कुछ तो नहीं, ज्ञान होगा भक्ति होगा प्रेम होगा कर्मयोग होगा ज्ञान योग होगा, ये आकत है कुछ नहीं, तो काम हो जाएगा। बड़ा सीधा बड़ा सरल दर्शन, जहां आपने संतोष किया संसार में वही बंधन है। मैं कभी असंतोष हो ही नहीं, न्याल हो जाएगा ये मुक्ति एकदम सीधा स्वरूप है। देखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ाते जाओ, तो सुनते जाओ, सुनाते जाओ, व्याकरण देते जाओ, सुनना सुनना करते जाओ, करते रहो। पूर्णता तो हो जाएगा, जो अपूर्णता हुई तो पूर्णता हो जाएगी। अपूर्णता नहीं है इस बार से पूर्णता नहीं हो रही है, अपूर्णता पूरी हो जाएगी तो पूर्णता हो ही जाएगी। भले करके देख लो, पूर्ण अपूर्णता माने में अपूर्णता बिल्कुल अपूर्णता है, कुछ अपूर्णता अपूर्णता अपूर्ण ही अपूर्णता, तो पूर्ण हो ही जाएगा। आवश्यकता होती है वहां जो आ ही जाती है, बस कुछ न कुछ पूर्णता मान लेते हैं, इस बात नहीं हो रही पूर्णता। अपूर्णता में पूर्णता मान ली, इस बात से पूर्णता में अपूर्णता हो गई। अपूर्णता या सर्वथा कहीं भी मन नहीं लगे, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, चैन नहीं पड़े, अपूर्ण ही अपूर्ण, अंधेरे अंधेरा, कोई सहारा नहीं, कहीं से तुम्हारा कोई सहारा नहीं, कहीं भी सहारा नहीं, निहाल हो जाए पूर्णता। ये इसका फल पूर्णता, ये पूर्ण नहीं है, यह फल पूर्णता। इसका नतीजा पूर्णता में होगा, पूर्ण अनुभव, बिल्कुल अभाव का अनुभव हो जाएगा, भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अभाव को भाव देने से गलती हुई, और कोई गलती बड़ी नहीं है। अभाव को भाव दिया, असत को सत मान लिया जाएगी, कितनी सरल है। अभाव केवल सटफटाहट, न नींद लगे न भूख लगे, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। नारायण नारायण नारायण नारायण